सूट चक वे सलाई करी फिर दी रीझ पूरी होगी चन्ना बड़े चिर दी सूट चक वे सलाई करी फिर दी रीझ पूरी होगी चन्ना बड़े चिर दी फोन वार वार फिरा वे मैं तुम दी भेजी तू जो दोहा लिख के वे मैं सोने बनौनी देती कंगड़ी वे तेरा मेरा ना लिख के मैं सोनिया बनौनी देती कंगड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के हाँ।